if I slip, start to just let go. My heart is blue. Oh!

Warszawie, gdziekolwiek jestem i ty. Jeśli ten kamyk zostawisz, to my. Wynoszę cię, ludzie, tam gdzieś i proszę cię, nie szukaj mnie. Thank you. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Thank you.